the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves, now they only burn in my feet. Wake me up in July. Minut po godzinie czwartej, coś mi świta w Trójce. Dzień dobry, kłaniamy się. Dzisiaj no, w takim świątecznym nastroju, bez pośpiechu, ale jednak pewne rzeczy trzeba przekazać. Otóż to najbliższe noce będą mroźne, zwłaszcza na południu Polski. Przy gruncie temperatura może spaść nawet do minus 11 stopni. Pojawią się także gęste mgły, do tego też będzie ślisko, więc to już jest naprawdę ostatni dzwonek, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, żeby zmienić oponę. Oczywiście, jeżeli mamy cały czas letnie, a to proszę się o poranku nie przemieszczać, no bo jednak może to być niebezpieczne, biorąc pod uwagę te zmiany, które szykuje nam pogoda. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, będziemy oczywiście o tym przypominać, a więcej szczegółów na polskieradio24.pl Państwo znajdą, jeżeli chodzi o to, co przyniosą nam te najbliższe kolejne dni. Natomiast to dzisiaj, to w poniedziałek zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami jedynie na krańcach południowych, rozpogodzenia przed południem, a potem ponownie wieczorem lokalnie mgły ograniczające widzialność miejscami poniżej 200 metrów, lokalnie też marznące i powodujące śliskość, możliwa mrzawka, o tym też czytamy w prognozie i przed tą mrzawką przestrzegamy, a na termometrach maksymalnie od 1 stopnia, miejscami na wschodzie do 6 nad morzem, jedynie w rozpogodzeniach na południu około 7 do 9 stopni Celsjusza, to też jest ważna podpowiedź odnośnie garderoby. A dzisiaj jest trochę okazji, żeby pospacerować albo też ustanąć w kolejce, no bo słyszałem, że takowe się zwłaszcza w Poznaniu tworzą. Wszystko oczywiście w związku ze świętomarcińską

rozwiewa włosy nam. I pamiętajmy, że tylko jeden raz, tylko jeden, tylko jeden raz odwiedzamy świat. A, tylko jeden, tylko jeden raz odwiedzamy świat. Oddajmy sobie serca, uciszmy w sobie zło. I nie wierzmy tym, którzy mówią, miłość kiedyś się kończy. Jak tak, frujmy przez świat, wiatr niech rozwiewa włosy nam. I pamiętajmy, że tylko jeden raz, tylko jeden, tylko jeden raz odwiedzamy świat. Tylko jeden, tylko jeden raz odwiedzamy są wilki, 20 minut po godzinie czwartej, kalendarium oczywiście przed nami. Ta najważniejsza dla nas wszystkich wiadomość: 106 lat temu, 11 listopada w 1918 roku, Polska odzyskała niepodległość. Po 123 latach zaborów nasz kraj powrócił na mapę Europy. W tym dniu zakończyła się także I wojna światowa, jedna z najbardziej krwawych w dziejach. W jej wyniku upadły 3 europejskie mocarstwa, które wcześniej dokonały rozbioru Polski, a zwycięskie państwa Ententy zaaprobowały plan utworzenia niepodległego państwa polskiego. Na pamiątkę tego wydarzenia właśnie 11 listopada jest obchodzone Narodowe Święto Niepodległości. A jaki to był dzień, ten 11 dzień listopada 106 lat temu? To był dzień mglisty, szary taki, typowo jesienny dzień. Jeśli chodzi o ulicę, to ulica była wprost, można powiedzieć, zwariowana. Ludzie szaleli wprost. Samo rozbrajanie Niemców to się odbywało w ten sposób, że podchodziło się do takiego Niemca, albo przeważnie to oni od razu oddawali. Oddawał, odpinał pas, do widzenia i wszedł, ale bardzo wielu było już bez broni, mieli czerwone kokardki. A to mówił jeden z warszawiaków, pan Piżu, w latach 60. wspominał rozbrajanie Niemców przez trójki organizacji Sokół, do której właśnie należał. Społeczeństwo polskie ogarnął entuzjazm, na ulicach miast gromadziły się wiwatujące tłumy, spontanicznie formowano pochody i manifestacje, których uczestnicy domagali się ustąpienia załóg niemieckich, powołania polskiego Sejmu, polskiej administracji i armii. No i jeszcze do tych wspomnień w ramach dzisiejszego spotkania będziemy wracać. Ciepły wiatr, już teraz Natalia Przybysz. Po tym jak czułam smak spełnienia, ciepły wiatr, wiatr zmian zaczął wiać. Nie wiem znów, jestem słońcem, czy może cię.

stars. You seem to find a higher power. And when part of me is darker than the night, you fill the void with light. W ramach kalendarium oczywiście wracamy do tego najważniejszego dnia, do tego najważniejszego święta, 11 dzień listopada, rok 1918, wówczas Rada Regencyjna utworzona przez dwóch byłych zaborców Austrii i Niemcy przekazała naczelne dowództwo wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej przyjechał do Warszawy z Magdeburga, gdzie był więziony przez Niemców. Przyjazd Piłsudskiego, który w oczach większości Polaków uchodził za symbol walki z zaborcami i za jedynego polityka godnego stanąć na czele odradzającej się Polski, stał się wezwaniem do rozbrojenia Niemców i organizowania administracji polskiej, i te pierwsze dni niepodległości w Warszawie wspomina Kajetan Morawski, polityk i dyplomata, ostatni ambasador II Rzeczpospolitej w Paryżu. Kto owych dni nie przeżył w Warszawie, ten nie wie, co oznacza radosny szał zwycięstwem i wolnością upojonego narodu. Po wszystkich ulicach rozbiegli się chłopcy z POW i odbierali umundurowanym Niemcom broń. Żołnierzy, którzy ją składali bez oporu, puszczano wolno. Grupy broniące się, czy to na ratuszu, czy w koszarach, zmuszano walką wręcz do uległości. Entuzjazm, to słowo już się pojawiło, entuzjazm, który ogarnął społeczeństwo i też te grupy, które gromadziły się na ulicach wiwatując, no i również te spontaniczne oddziały, które i formowały pochody i manifestacje, ale również rozbrajały Niemców. Lekarz i żołnierz Tadeusz Widmański 11 listopada w 1918 roku przejmował z kolegami z rąk Niemców szpital polowy Wehrmachtu. Ciekawostka jest taka, że ten szpital znajdował się w budynku, gdzie obecnie mieści się Sejm Rzeczpospolitej. Weszliśmy na salę, no i oddawać broń. Bardzo chętnie, bez żadnego oporu oddawali. Oni już mieli wiadomości, że rewolucja w Niemczech czerwona. Jeszcze byli na tyle uprzejmi, mieli tam w magazynku swoim, pamiętam, sztuczny miód. No i z tym miodem w takich kwadratowych paczkach częstowali, żeśmy sobie zabierali ten miód. Nie był potrzebny, nie to nam było w głowie. No niesamowita radość przecież. Odzyskanie przez Polskę niepodległości stało się możliwe dzięki zakończeniu I wojny światowej, w wyniku której klęskę poniosły wszyscy polscy zaborcy, czyli państwa centralne Austria i Prusy i walcząca po stronie Ententy Rosja, gdzie rewolucja rozpoczęła okres chaosu i walk wewnętrznych. Do tej daty i do dzisiejszego święta jeszcze będziemy oczywiście do godziny 6 wracać w ramach naszego spotkania, w ramach audycji Coś mi świta, ale też nie zapominamy o wydarzeniach muzycznych i kartka z kalendarza, ta muzyczna, na pewno pojawi się za kilka minut. Tak samo jak teraz, pojawia się raz, dwa, trzy w Trójce.

Trudno nie wierzyć się w nic i raz, dwa, trzy w trójce. Za 22 minuty godzina piąta. Kalendarium muzyczne. 11 dzień listopada w 1954 roku urodził się Ryszard Olesiński, pseudonim Placho. W latach 1980-1986 oraz 1991-2003 był gitarzystą i kompozytorem w zespole Manam. Dlatego też nieprzypadkowo właśnie Manam i ta noc do innych jest niepodobna. I teraz w trójce gramy. Kiedyś tyle miałam w głowie, na tak, na nie zawsze odpowiedź. Uśmiech nowy, twarz wciąż nową. Na każdy głupi. Cześć, mi świta w trójce i kalendarium muzyczne. Kolejna data przed nami. Rok 1962, 11 listopada urodził się Mick Michelli, klawiszowiec w zespole Europe. Zespół Europe, czyli jeden z tych znanych państwu formacji. Jeden z tych zespołów, który powstał w 1979 roku, który prezentował muzykę glam metalową, rockową, hard rockową oraz tradycyjny heavy metal. Rok 1979, od tego roku grają, ale to rok 1986 okazał się tym najbardziej szczęśliwym w historii grupy, bo właśnie wtedy ukazał się album The Final Countdown, z którego piosenkę tytułową oraz balladę Carrie wzięliśmy do świata popkultury. No i właściwie te dwa utwory są najbardziej rozpoznawalnymi i najbardziej popularnymi kawałkami właśnie tej grupy Europe. The Final Countdown już teraz jako załącznik urodzinowy. The Final Countdown, czyli to finałowe odliczanie również do piątej. Jeżeli informacja związana z czasem pojawiła się, no to trzeba ją uzupełnić. Za 11, no właściwie za 10 minut godzina piąta. Europe już za nami. Kolejna data z kalendarza, 11 listopada w 1972 roku zmarł Barry Oakley, współzałożyciel i basista zespołu The Allman Brothers Band. Urodził się 4 kwietnia w 1948 roku, a zmarł w wieku zaledwie 24 lat. Kolejna data, rok 1991, 11 dzień listopada, właśnie wtedy ukazał się 14 studyjny album grupy Genesis zatytułowany Weekend Dance. No i właśnie na tej płycie 12 utworów, a wśród nich Nonsense on Mine, czy Jesus He Knows Me, czy na przykład I Can't Dance, który to utwór już powoli w wersji koncertowej rozkręca się w tle. Jedna z tych najważniejszych płyt lat 90. No i też najważniejsza w dorobku formacji Genesis. Yeah.